وَأَنْتَ Thank you. Thank you.

هي حق زي ما هقوله يعني ولا لا؟ لا وَأَمَّا الْمَسَاءَ والله وانا احس بالله الله Thank you.